ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالی انسان کا رب بھی ہے اور معبود بھی۔ انسان آزاد نہیں ہے بلکہ انسان کا ایک مالک ہے جو حقیقی مالک ہے، اور انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رہبری ملی ہوئی ہے۔ اگرچہ انسان کو چننے کی، انتخاب کرنے کی آزادی ملی ہے، لیکن اس چننے کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے اعتبار سے، اللہ کی طرف سے اس کو رہبری بھی ملی ہے کہ وہ کیا چنے اور کیا ترک کر دے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ تمام چیزیں بتلا دی ہیں جن سے اس کو بچنا ہے۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی مرضی کو اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اپنی آزادی کو پابندی میں بدل دے، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو ایک ایسا نفس دیا گیا ہے جو گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ ان النفس لأمارة بالسوء، انسان کا نفس اس کو برائیوں ہی کی دعوت دیتا ہے، برائیوں کی تلقین کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ارادی بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر انسان پکا ارادہ کر لے تو اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے بچنے کا حکم دیا ہو، اور انسان اگر پکا ارادہ کر لے تو اس ارادے کے باوجود بھی اس سے نہیں بچ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے چیز کی تلقین نہیں کرتا ہے، کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کے برداشت کے باہر، جو اس کی استطاعت سے باہر، وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہے اور اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر شریعت ڈالی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان اس شریعت کو قید خانہ اور جیل سمجھ کے چلے، مصیبت سمجھ کے چلے، اس نگاہ سے اللہ کی پابندیوں کو دیکھے کہ خامخواہ کی پابندیاں ہیں جو لذتوں سے انسان کو روکتی ہیں، لیکن یہ دیکھنے کا طریقہ غلط ہے۔ اگر ایک انسان اس نگاہ سے ان پابندیوں کو دیکھے کہ اگر انسان ان پابندیوں کا خیال رکھے تو وہ جنت سے محروم نہیں ہوگا، اگر یہاں پر اپنی مرضیات کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لے گا اللہ سے راضی ہوتے ہوئے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پابندیوں کو ختم کر دے گا، اور جن نعمتوں سے دنیا میں روکا تھا، جن لذتوں سے دنیا میں روکا تھا، ان سے کئی گنا زیادہ بہتر نعمتیں اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرے گا۔ اگر اس سوچ سے انسان دیکھے تو اس کو دکھائی دے گا کہ یہ پابندیاں ایک بہت بڑی آزادی کا دروازہ ہے۔ یہ رکنا بہت ساری نعمتوں کی حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں بسایا اور جنت میں ایک پیڑ رکھا، وہ پیڑ اللہ نے نہیں بنایا، سبق کے لیے، نصیحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی دونوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، تم دونوں اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اگر تم اس پیڑ کے قریب گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیڑ کے قریب جاؤ گے تو پیڑ کا پھل توڑ کے کھانے والے بنو گے، اگر وہ پھل تم نے کھا لیا اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا اور تمہاری جو مہلت جنت میں رہنے کی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور تمہارے بدن کا لباس اتر جائے گا، تم جنت کی راحت سے نکل کے دنیا میں چلے جاؤ گے اور دنیا میں مشقت برداشت کرنی پڑے گی، جنت کی طرح ساری نعمتیں تم کو ملنے والی نہیں۔ تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہوگا کہ تم راحت سے اپنے آپ کو نکال کے مصیبت میں ڈالنے والے بنو گے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا ورنہ دیکھو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ کا حکم توڑ کے ظلم ہو جائے گا اور اپنے آپ پر ظلم ہوگا، اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسانے والے بنو گے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اللہ کے واضح حکم کے بعد بھی شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو، جو کہ مسلمانوں کے، انسانوں کے ماں اور باپ ہیں، سب سے پہلے انسان، ان دونوں کو دھوکے سے وہی کرنے پر مجبور کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع کیا تھا۔ یہی چیز جو جنت میں ہوئی یہی دنیا میں بھی ہوگی۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے انسان کو منع کیا ہے، شیطان چاہتا یہ ہے کہ انسان انہی چیزوں میں پھنس کے اللہ تعالیٰ کا گناہگار بندہ بن جائے، اور جس طرح سے ان کے باپ اور ماں کو جنت سے محروم کر دیا ہے وقتی طور پر، ان انسان کی اس اولاد کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے اور جنت سے محروم کر دے۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو کرا کے انسان کو اللہ کے نزدیک مجرم بنائے اور جنت سے محروم کر کے جہنم میں اس کو داخل کرا دے۔ اس میں شیطان بعض اوقات اور اکثر اوقات کرتا یہ ہے کہ کوئی چیز گناہ کی ہے، کبھی تو وہ گناہ کی چیز کو، بڑی چیز ہوتی ہے اس کو چھوٹا بنا کے بتاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ ایک گناہ کی چیز ہوتی ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی سنگین بات ہوتی ہے، بہت ہی سخت بات ہوتی ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، یہ بنا کے بتاتا ہے کہ یہ بات نیکی ہے، یہ بھلائی ہے، اس میں فائدہ ہے۔ کبھی دنیا کا فائدہ بتاتا ہے کہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے، اور کسی بھی طرح سے اس کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ کبھی دینی دھوکہ دیتا ہے اور ایک بددینی کو دین بنا کے پیش کرتا ہے اور انسان کو اس کو کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے شیطان کے دھوکے کو جانے، بغیر علم کے یہ نہیں ہو سکتا ہے، بغیر اللہ کی توفیق کے، بغیر اللہ کی مدد کے، بغیر قرآن و سنت کے علم کے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قدم رکھنے سے پہلے دیکھ لے کہ کہیں یہ قدم شیطان کی رہبری میں تو نہیں چل رہا ہے، بہت ہی ہوش میں چلنا ضروری ہے، ورنہ شیطان ایک کے بعد ایک قدم ایک انسان کے غلط راستے پر ڈال کے نہ جانے کہاں اس کو لے جائے، اس کو ہوش بھی نہیں رہے گا۔ قل هل ننبئكم بالاخرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ ہم تم کو بتائیں هل ننبئكم بالاخرين اعمالا عمل کر کے کون ہیں جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں, عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری کوششیں تباہ ہو گئی, رائے گاں چلی گئی, برباد ہو گئی. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بھلا کام کر رہے ہیں, وہ اسی دھوکے میں رہے, یہی سوچتے رہے, یہی سمجھتے رہے ہم نیکی کر رہے ہیں. تو آج مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے, اس کو یاد رکھیے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزیں ان کو معمولی سمجھ کے ان کو کرتے رہتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی بہت ہی زیادہ سنگین چیزیں, خطرناک بھیانک چیزیں ہیں, ان کو دین سمجھ کے کرتے ہیں. دونوں بھی تباہیاں ہیں کہ برائی کو چھوٹا سمجھ کے کرنا جبکہ وہ بڑی ہو, خطرناک ہو, سنگین ہو, یہ بھی برائی چیز ہے, یہ بھی ہلاکت کی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ اس سے زیادہ خطرناک کہ ایک انسان برائی کو بھلائی بلکہ دینداری بلکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھ کے کرنے والا بنے. آئیے دیکھتے ہیں ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں میں عام ہیں اور مسلمان یا تو ان کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں یا پھر ان کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں, ان کو دین سمجھ کے کرتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, ان میں سے کچھ باتیں آج کے اس مختصر سے درس میں ہم دیکھیں گے کہ بعض باتیں مسلمانوں میں عام ہیں اور یہ یا تو حرام ہیں یا تو شرک ہے, اتنی خطرناک چیز ہے. اور انسان مسلمان ان کے بارے میں غافل ہیں, ان کے بارے میں علم حاصل کرنا, ان کے بارے میں معلوم کرنا کہ صحیح ہے یا غلط, ان کو قرآن و سنت پہ پیش کرنے کی کوشش کرنا, اس کے بارے میں لاپرواہ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ایسی کون سی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز شرک. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی عبادت میں, اس کی ربوبیت میں اللہ کی طرح کسی اور کو ماننا, کسی اور کو شریک کرنا. اللہ ہمارا رب ہے, ہمارا پیدا کرنے والا, ہم کو رزق دینے والا, ہماری مدد کرنے والا, ہمارے مسائل کا حل کرنے والا, ہم کو رہبری دینے والا, ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کا جاننے والا اور ان کے حل کرنے والا, یہ صرف اور صرف اللہ ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ایک انسان کا ذہن جائے اور ان میں سے کسی اور کے بارے میں, اس کے بارے میں وہ یہ امید لگائے کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے, تو یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو جہاں سے پکارو اللہ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہم کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ جہاں سے بھی ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دعا کو سن کر قبول کرتا ہے. اللہ ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے, ہم اندھیرے میں ہوں, اجالے میں ہوں, جس حال میں بھی ہم ہوں اللہ اس کو جانتا ہے, اللہ اس کو دیکھتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہم کسی بزرگ کے بارے میں رکھیں کہ وہ اپنی قبر میں ہیں, میلوں ہزاروں میل دور ہیں, لیکن ہماری دعا کو سنتے ہیں, یا غوث المدد اگر کہہ کے پکارتے ہیں تو اس کو سنتے ہیں, ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, ہم کشتی میں ہیں, جنگل میں ہیں, ہمارے حال کو وہ دیکھ رہے ہیں, ان کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ اللہ کی طرح ان بزرگ کو مان رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی بندہ ہو, زمین پر ہو, پانی میں ہو, چاند پر ہو, کہیں بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس بندے کے حال سے باخبر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی سانسوں کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے, اس کی پکار کو سنتا ہے. اللہ کے جیسا اس نے بزرگ کو سمجھا, اللہ کی صفات میں اس نے اس کو بزرگ کو یا کسی کو بھی شریک کر دیا. اور تیسری چیز اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا معبود بھی ہے. سجدہ کرنا, دعا کرنا, قربانی کرنا, نذر کرنا, قسم کھانا, اس طرح کی جتنے بھی اعمال ہیں جو عبادتی عمل ہیں، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اگر آدمی عمل کرتا ہے، تو اس نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں ان بزرگ کو شریک کر دیا. کتنے مسلمان ہیں جو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھ کے بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ خوش ہوں گے تو قیامت کے دن ہمارے مسائل کو حل کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں ہماری سفارش کریں گے. کتنے لوگ ہیں جو قبروں پہ جا کے وہاں پر منتیں مانتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں کہ ہم کو بیٹا پیدا ہوگا تو ہم اس کا نام پیر بخش رکھیں گے، اگر ہم کو لڑکی ہوئی تو ہم اس کو جو اس کا نام فلانی بی بی رکھیں گے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، چاہے وہ آدمی کھڑا ہو یا وہ بزرگ قبر میں ہو، چاہے تعظیم کی نیت سے کرے، یہ شرک ہے. اللہ کے نام کی بجائے کسی اور بزرگ کے نام پہ قربانی کرتا ہے، یا کسی کی درگاہ پہ جا کے قربانی جانور کی کندوری کرتا ہے، یہ شرک ہے. اگر کسی کے نام کا ناڑا باندھتا ہے، اگر کسی کے نام کا کڑا پہنتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک ہیں. آدمی کو اسلام سے یہ چیزیں باہر نکال دیتی ہیں. بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی اس کا علم حاصل کرے. آپ بتائیے آپ کو کتنے مسلمان ایسے ملیں گے جو آج ان چیزوں میں مبتلا ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو آج بزرگ پرستی اور قبر پرستی میں مبتلا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کو نہیں معاف کرے گا، ہرگز اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ہاں، اس سے کم جس گناہ کی چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، مغفرت کا فیصلہ کر دے گا. اور یاد رکھو، جو کوئی شرک میں پڑ گیا، ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ بہت دور دور کی گمراہی میں جا پڑا. سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک ہے. لوگ شراب پینے کو برا سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو برا سمجھتے ہیں، لوگ بہت سارے گناہ کو برا سمجھتے ہیں، لیکن لوگ شرک کو برا نہیں سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ بزرگ کی تعظیم ہے، یہ اللہ والے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. احترام کے نام پر، محبت کے نام پر، تعظیم کے نام پر شیطان نے بہت سارے بزرگوں کا بندہ مسلمان کو بنا دیا. ہم کو اللہ نے اللہ کا بندہ بنایا تھا، لیکن بہت سارے مسلمان بزرگوں کی قبروں کے بندے ہیں. وہاں جا کے سجدے کریں گے، وہاں جا کے قربانیاں کریں گے، وہاں جا کے ناڑے باندھیں گے، وہاں کے کڑے پہنیں گے، وہاں پر ادب سے بیٹھیں گے، پیٹھ نہیں دکھائیں گے، وہاں پر ان سے دعا کریں گے، ان کے نام سے دعائی دیں گے، ان کو پکاریں گے. گھروں میں ہیں، ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، ان کی قبروں کی تصویر بنی ہوئی ہے. گھر کے ہر آدمی کے گلے میں درگاہ کے کڑے اور تعویذ اور ان کی جو ہے گلے میں اس کی چیزیں بندھی ہوئی ہیں. گھر کے اندر پانی ہے، اس کے اندر وہاں کے پھول لا کے ڈالے جا رہے ہیں اور اس کو تبرک کے طور پر بیماری کی شفا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں شرک ہیں، یہ ساری چیزیں شرک ہیں. تو آج مسلمانوں میں جو ایک چیز ہے عام طور سے، جس کو بہت سارے مسلمان بزرگوں کی تعظیم اور اچھی چیز سمجھ کے کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. بہت سارے مسلمانوں کے گلے میں آپ کو تعویذ دکھائی دے گا، بہت سارے مسلمانوں کے ہاتھ میں آپ کو کڑا دکھائی دے گا، بہت سارے مسلمان ہیں جن کے ہاتھ میں، انگلیوں میں انگوٹھی آپ کو دکھائی دے گی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انگوٹھی، یہ کڑا، یہ دھاگا، گھر میں لگی ہوئی یہ تصویر، گھر کے باہر لگی ہوئی گھوڑے کی نال، یہ ہم کو کیا کرتی ہے؟ یہ ہم کو مصیبت سے بچاتی ہیں، یہ بلاؤں کو دفع کرنے والی چیزیں ہیں، یہ ہرگز بھی بلاؤں کو دفع کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو مسائل کو حل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکائے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر گلے میں کوئی آدمی کوئی چیز لٹکا رہا ہے، کوئی کڑا پہن رہا ہے، کوئی ناڑا باندھ رہا ہے، وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ شرک سے بچے۔ دوسری چیز جو عام طور سے مسلمانوں میں ہے، جس کو مسلمان غلط نہیں سمجھتے ہیں، وہ کاہن اور جادوگر کے پاس جانا ہے، وہ عراف کے پاس جانا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں گھر میں اگر کوئی بچہ کھو جائے، گھر میں اگر کسی کو جاب نہیں مل رہا ہے، اگر کوئی گاڑی کھو گئی، اگر کچھ مسئلہ آ گیا، بابا کے پاس جاتے ہیں، کوئی بابا ہوتا ہے اور وہ بابا بتاتا ہے کہ تم ایسا کرو تو تمہارا مسئلہ حل ہوگا، فلاں جگہ جاؤ تم کو بچہ ملے گا۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، ان کے شوہر ان کو جاب نہیں ہے، بابا کے پاس جاتی ہیں اور بابا کچھ پڑیا لکھ کے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں شوہر کو پلا دو انٹرویو میں پاس ہو جائے گا، بچے کے ہاتھ میں باندھ دو امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ کتنی عورتیں شوہر کے بارے میں جاتی ہیں، کہتی ہیں ہمارا شوہر ہماری طرف دھیان نہیں دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی اور کی طرف اس کا دھیان ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کر دو بابا۔ بابا اس کو کچھ تعویذ، کچھ پڑیا، کچھ جلانے کے لیے، کچھ ذبح کرنے کے لیے، کچھ اس طرح کی چیزیں لکھ کے دیتے ہیں، شوہر کے تکیے کے نیچے رکھ دو، اس کے تکیے میں سی دو چھپا کے، اس کے پانی میں ڈال کے اس کو پلا دو، اس کے کپڑے کے کالر میں سی دو، اس طرح کی چیزیں بابا اس کو دیتا ہے۔ وہ عورت ویسے ہی کرتی ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، یہ جادو ہے۔ کوئی لیمو کاٹنے کے لیے دیتا ہے، کوئی کپڑے لانے کے لیے کہتا ہے اس کے کپڑے کا ٹکڑا لے کر آ جاؤ، کوئی کہتا اس کی کنگھی کے بال لے کے آؤ، کوئی کہتا اس کی ماں کا نام بتاؤ، اس کا نام اور اس کی ماں کا نام بتاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو کسی بچی کے رشتے کے لیے جادو کرتے ہیں، کبھی اچھی نیت سے کرتے ہیں اور کبھی کوئی کسی کی دشمنی نکالنے کے لیے کسی پہ جادو کر دیتے ہیں کہ اس کا رشتہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے گھر میں بیٹی نہیں کیا، اس لیے اس کا رشتہ کبھی نہیں ہو، اس کے لیے جادو کرتے ہیں۔ یہ عام طور سے مسلمانوں میں چلتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں ویسی سنگینی نہیں ہوتی ہے، دینی اعتبار سے آدمی اس میں نہیں ڈرتا ہے، سوچتا بس ایسی معمولی چیز ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام سے انسان کو باہر کر دیتا ہے۔ اگر اسی حال پر آدمی مرا اور توبہ نہیں کی، ہمیشہ کی جہنم میں انسان رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوگی، کبھی اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر ولا من تطیر له، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے، اور نہ وہ ہم میں سے ہے کہ کسی کے لیے بدشگونی لی جائے، یعنی کسی اور کے لیے کوئی آدمی شگون نکالے، بدشگونی نکالے عملیات کر کے کہ فلاں دن تمہارا کام نہیں بننے والا ہے، فلاں دن تمہارا نکاح نہیں ہونا چاہیے، عقرب ہے، فلاں دن یوں ہے، ستارے گردش میں ہیں، اس طرح کی باتیں کہ اس دن جمعرات کا دن ہے، سفر کا مہینہ ہے، اس میں نیا کام شروع مت کرو، نکاح مت کرو، ہر مہینے کے آخری جمعرات کو نحوست ہوتی ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں مسلمانوں میں عام ہیں، بدشگونی لینا۔ تو آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر، جو بدشگونی شگون لینے کا اور اس طرح کا عملیات کا کام کرے۔ تطیر اصل میں پچھلے زمانے میں ایک طریقہ تھا، کوئی کام کرنے کا ارادہ آدمی کرتا تھا، ایک پرندہ لیتا تھا، جیسے مثلا سفر کرنا ہے، کروں کہ نہیں کروں، فائدہ ہے کہ نہیں ہے تجارت میں، یا نکاح کا ارادہ ہے، اس رشتے کو ہاں کہوں یا نہ کہوں۔ تو اب ایسی صورت میں جب آدمی ہاں نہ کے بیچ میں ہوتا تھا تو وہ پرندہ لیتا تھا اور پرندہ ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ اب وہ پرندہ اگر سیدھی طرف دائیں طرف چلا گیا تو سمجھتا تھا ہاں کام ہونے والا ہے، اگر وہ پرندہ بائیں طرف چلا جاتا لیفٹ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ نہیں نہیں کام نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس طرح سے پرندے کو اڑا کے اس کو تطیر کہتے ہیں، اس لیے کہ طیر کے معنی عربی زبان میں پرندے کے ہوتے ہیں۔ طیر کے معنی پرندے کے ہوتے، اسی پر سے طائر ہے. بدشگونی لینے کا طریقہ عربوں میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر ولا من تطیر له، جو آدمی خود کسی کے لیے تطیر کرے، پرندے اڑانے کا کام کرے یا شگون بدشگونی لینے کا کام کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور کسی اور کے لیے کرے تو جس کے لیے کیا جا رہا ہے، چلو خود تو نہیں کر رہا ہے وغیرہ، تو میرے لیے کر، تو جس کے لیے کیا جا رہا ہے، جو اپنے لیے کروا رہا ہے، تو وہ بھی ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ اس امت میں رہنے لائق نہیں ہے، وہ اس امت کے اندر رہنے لائق نہیں ہے. او تکہنا او تکوہین لہ، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو کاہن والا عمل کرے، یا وہ جس کے لیے کاہن والا عمل کیا جائے. کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن اس آدمی کو کہتے ہیں جو مستقبل کی خبریں بتائے. آج بھی لوگ ہیں کہتے بابا کے پاس، بہت سارے ریس والے جاتے ہیں، کہتے بابا ہمارا ریس میں کون سا نمبر کا گھوڑا آئے گا، ریس میں کون سا نمبر کا گھوڑا آئے گا، یا ہم لاٹری لگا رہے ہیں تو کون سے نمبر کی لاٹری نکلے گی. شیاطین اسی قسم کے لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ باتیں ڈالتے ہیں اور وہی اپنی زبان سے بکتے ہیں کہ فلاں چیز ہوگی. تو فیوچر کی خبریں بتانے والے کہ فلاں پارٹی جیت کے آئے گی الیکشن میں، یا فلاں دن ایسا ہونے والا ہے، فلاں دن نقصان ہوگا، فلاں دن کام پہ مت جاؤ تمہارا نقصان ہوگا، فلاں دن رشتہ مت کرو تمہارا رشتہ نہیں لگے گا، فلاں دن ایسا نقصان تمہارا ہونے والا ہے کہ ڈرائیونگ مت کرو. ایسے کاہن ہوتے ہیں جو مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی بات کو ماننا، ایسے لوگوں کے پاس جا کے پوچھنے والا اور جواب دینے والا، یہ عمل کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بھی ہم میں سے نہیں ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جو جاتے ہیں کہتے بابا لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، ڈاکٹر تو بتاتا نہیں ہے، سونوگرافی کے اندر اس کے لیے قانونی طور پر منع ہے، بابا کے پاس جاتے ہیں لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، اچھا ہوگا برا ہوگا کیا ہوگا، رشتہ کیسا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، ہم جائیں کہ نہیں جائیں. مستقبل کی خبریں بابا کے پاس جا کے پوچھنا، اس کو ایسے آدمی کو کاہن کہتے ہیں. اکثر شیاطین ان کے دلوں میں بانٹ ڈالتے ہیں، شیاطین ان کے دلوں میں بانٹ ڈالتے ہیں. یہ بعض اکثر تو دھوکے باز ہوتے ہیں جھوٹے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جادو والے عمل کر کے شیاطین کو جیت لیتے ہیں، شیاطین کو خوش کرتے ہیں، پھر شیاطین بھی ان کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں اور ان کے ایمان کو بھی برباد کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او تکہنا او تکوہین لہ، جو کاہن والا عمل کرے یا وہ بھی جو اپنے لیے ایسا عمل کروائے، تو یہ دونوں کے دونوں ہم میں سے نہیں ہیں. او تسحر او تسحر لہ، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو جادو والا عمل کرے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جس کے لیے جادو کا عمل کیا جائے. کسی سے جھگڑا ہو گیا، اب خود تو کچھ کر نہیں سکتا ہے، تو کسی جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے لیے جادو کا عمل کراتا ہے کہ اس کو کچھ بیماری لگ جائے، اس کا کچھ نقصان ہو جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس میں جن چلا جائے، اس طرح کی جو ہے جادو کرتے ہیں. کسی کی تجارت چل رہی ہے، دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، دل میں اس کے لیے نفرت ہے، اس کی ترقی سے حسد اور جلن ہے، تو کسی بابا کے پاس چلا جاتا ہے، جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے اور اس پر جادو کرواتا ہے. یہ چیزیں اسلام سے نکال دیتی ہیں، ایک آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، جو کسی کاہن کے پاس یا عراف کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچا مان لے، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے. عراف اور کاہن میں فرق کیا ہے؟ کاہن اس کو کہتے ہیں جو ٹائم کے اعتبار سے چھپی ہوئی چیزیں بتائے، اور عراف اس کو کہتے ہیں جو جگہ کے اعتبار سے چھپی ہوئی چیزیں بتائے. عراف مثلا کسی کا بچہ کھو گیا وہ کہے جاؤ فلاں احمد نگر میں جاؤ آپ کا بچہ ملے گا. تو اب یہ جگہ کے اعتبار سے جو چیزیں بتاتا ہے, کسی کی گاڑی کھو گئی کہہ کہ جاؤ آپ کو کیمپ میں آپ کی گاڑی ملے گی, تو ایک آدمی جگہ کے اعتبار سے غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرے تو ایسے آدمی کو عراف کہتے ہیں, اور جو دن کے اعتبار سے مستقبل میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ایسی چیزیں بتانے کا دعویٰ کرے تو ایسے آدمی کو کاہن کہتے ہیں. دونوں کے پاس جانا اور ان کی بات کو سچا ماننا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ایسے آدمی نے فقط کفر بما انزل علی محمد, اس آدمی نے جو کاہن اور عراف کی بات کو مان لے, اس پر یقین کر لے, اس کو سچ مان لے, اس آدمی نے ان تمام چیزوں کا, اس دین کا, اس کتاب کا, اس وحی کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. یعنی وہ قرآن کا انکار کرنے جیسا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے جیسا ہے. بتائیے کیا یہ کفر نہیں ہے؟ یہ کفر ہے. تو جادو کرنا اسی طرح سے نجوم کا علم ہے, مسلمانوں میں عام ہے, روزانہ اخبار کھول کے مسلمان بیٹھتے ہیں, چاہے وہ اردو کا اخبار ہو, ہندی مراٹھی کا اخبار ہو, انگلش کا ہو, اور اس میں اپنے مستقبل کی چیزیں دیکھتے ہیں. 12 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ آج آپ کا فائدہ ہوگا, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو یہ تاریخ اس تاریخ سے اس تاریخ کے بیچ میں پیدا ہوئے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے آج آپ کے گھر مہمان آئے گا, آج آپ کی تمنا پوری ہوگی, آج آپ باہر نہ جائیں آپ کا نقصان ہوگا. ستاروں کی بنیاد پر, ستاروں کی بنیاد پر مستقبل کے فیصلے کرنا کہ ہمارے ستارے فلاں جگہ پر ہیں, ہمارا ستارہ فلاں جگہ پر ہے, تو ترقی کا دور ہے یا زوال کا دور ہے, تو اس بنیاد پر فیصلے کرنا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتے کے لیے بیٹھتے ہیں, جب نکاح کے بارے میں بات چیت کے لیے بیٹھتے ہیں تو نکاح کی تاریخ کے بارے میں کہتے ہیں بتاؤ بھائی اقرب تو نہیں ہے, یعنی فلاں دن منحوس ہوتا ہے اور اس دن کیا ہوتا ہے کام نہیں بنتا ہے. یہ نجوم کی بنیاد پر, نجوم کی بنیاد پر اپنی تقدیر کے بارے میں یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں کام بنے گا کہ نہیں بنے گا. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان پر مصیبت ڈالے, اللہ ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے, اللہ ہی ہے جو انسان کو نفع نقصان پہنچاتا ہے. مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور مصیبت کو ہٹانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. آج مسلمانوں میں چیز عام ہے, اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا ہے, بلکہ عام طور سے مسلمان اس کو بعض اوقات دین سمجھ کے کرتے ہیں. کیلنڈروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے اقرب فلا دن ہے فلا دن ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اماوس آج ہے تو آج کام نہیں بنے گا, پورنیما آج ہے آج کام بنے گا نہیں بنے گا. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب خباثت ہے, اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تیسری چیز مسلمانوں میں دینی اور معاشرتی اعتبار سے رسم و رواج اور بدعت عام ہے, مسلمان اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں. حالانکہ بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. ہر بدعت گمراہی ہے, جو آدمی بدعت کرتا ہے بدعت میں مبتلا ہوتا ہے, ایسا آدمی گمراہی کے راستے پر ہے. بدعت کیا ہے؟ دین میں اپنی طرف سے کچھ نیا نکالنا اور اس پر دین کی طرح عمل کرنا, یہ بدعت ہوتی ہے. کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر قرآن خوانی کرتا ہے, کوئی آدمی مر گیا اس کو ثواب پہنچانے کے لیے 10-15 آدمی جمع ہو جاتے ہیں, قرآن پڑھ کے اس کا ثواب بخشتے ہیں مردے کو, مرنے والے کو, یہ بدعت ہے. اسی طرح سے اگر گھر میں کچھ دعوت ہے تھوڑا سا کھانا نکال کے الگ رکھتے ہیں اور اس پر سورہ فاتحہ, قل ہو اللہ احد, قل اعوذ بالفلق, قل اعوذ بالناس, اور اس طرح سے صورتیں پڑھتے ہیں اور وہ جو ہے کھانا متبرک مانا جاتا ہے, اس کو تبرک سمجھتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے 12 ربیع الاول, اس کو مانتے ہیں کہ یہ پیدائش کا دن ہے اور اس دن کو دھوم دھام سے مناتے ہیں. ایسی کئی بدعتیں مسلمانوں میں عام ہیں. کوئی آدمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے انگوٹھے چومتا ہے, کوئی آدمی ہے قرآن جب بھی کھولتا ہے اس کو چومتا ہے, کوئی آدمی ہے کعبہ کا جو ہے مکہ کی مدینہ کی مٹی لاتا ہے یہاں پر سنبھال کے اس کو رکھتا ہے, سوچتا ہے گھر میں تبرک ہوگا, یہ بدعت بھی ہے اور شرکیات میں سے بھی آتا ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں میں عام ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنے دل سے ذکر کرتے ہیں, کوئی ہے ہو ہو کرتا ہے, کوئی ہے اللہ کی یا رزاق ہو یا کوئی اور نام ہے اس کے ذریعے سے گھر میں برکت کے لیے دعا کرتا ہے, کوئی آدمی ہے کوئی ذکر کرتا ہے, کوئی اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کرتا ہے, کوئی آدمی ہے جو ہے رات کو 12 بجے اٹھ کے, 2 بجے اٹھ کے, 3 بجے اٹھ کے اپنے طور پر سورہ جن 30 مرتبہ 50 مرتبہ پڑھتا ہے تاکہ جن اس کے قبضے میں آ جائے. ایسی کئی چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں آج عام ہیں. کوئی ہے جو میت کو نہلانے سے پہلے اس کی جو ہے یہاں سے وہاں جو اگربتی ہوتی ہے اس کا دھواں دیتا ہے کہ روحانی اس سے خوش ہو جاتی ہے, بدروحیں نہیں آتی ہیں. کوئی ہے عہد نامہ لیا ہوا ہے, اس کے اوپر فلانے پیر صاحب کا عہد لکھا ہوا ہے, وہ مردے کے ساتھ کفن میں اس کو ڈال دیتا ہے. کوئی ہے جو قبروں پہ جا کر اپنی طرف سے پیڑ پودے لگاتے ہیں, کوئی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کتنی چیزیں ہیں مسلمانوں میں. آپ بتائیے کلمہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو پھر زندگی گزارنے کے اصولوں کے سلسلے میں آزاد کیوں ہو گئے, پھر اللہ نے بھیجا کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا تاکہ انسان کی زندگی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں آپ ان تمام چیزوں میں اس کو رہبری دیں. جو بھی کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے. ہم دین سیکھتے نہیں ہیں اور اپنے دل سے دین پر عمل کرتے ہیں, بتائیے اللہ نے دین بھیجا کیوں, نبی کو بھیجا کیوں, قرآن کیوں نازل کیا؟ اللہ نے دین اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں. اگر علم نہیں ہوگا تو بدعت آئیں گی. بدعت میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں لوگ؟ دین کا علم ان کے پاس نہیں ہے. تو تیسری برائی بدعت ہے جو کہ آج مسلمانوں میں عام ہے. آپ چاہے شادی بیاہ کا معاملہ لیں, کتنی ساری بدعت مسلمانوں میں رائج ہیں اور کتنی ساری خرافات رائج ہیں. ہلدی کا دن ہوتا ہے, نکاح سے پہلے کارڈ چھپتا ہے, کارڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے, کارڈ چھاپنا بدعت اس کو نہیں کہا جائے گا اگر پتہ بتانے کے اعتبار سے, کسی اور حاجت کی وجہ سے, تاریخ یاد رکھنے کے اعتبار سے, بغیر فضول خرچی کے کوئی آدمی کچھ اس طرح سے چھاپتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس میں لکھا جاتا ہے فلاں دن رت جگہ ہوگا, فلاں دن ہلدی ہوگی, فلاں دن یہ ہوگا. رت جگہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح سے پہلے ناچ گانے ہوتے ہیں, ناچ گانے ہوتے ہیں, اور بدکار قسم کی عورتوں کو اور بعض اوقات نہ مرد نہ عورت ان کو بلایا جاتا ہے, اور اس طرح کے مقنص جو بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کو بلا کے ناچ گانے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, ہوتا ہے. اور ان نکاحوں کے اندر ہلدی ہوتی ہے, ہلدی کی رسم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے رسم؟ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں گھر کے سارے لوگ ہیں ہلدی لے کے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں, جیسے دوسری قومیں رنگ ایک دوسرے کو لگانے کے لیے بھاگتی ہیں. ایک دوسرے کو کوئی پردے کا لحاظ نہیں, کوئی پردے کا لحاظ نہیں. دولہا بیٹھتا ہے آ کے چوکی کے اوپر, اس کے لیے تخت رکھا جاتا ہے اور لنگی اور بنین پہن کے آگے بیٹھ جاتا ہے اور لنگی اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے, اور گھر کی عورتیں آتی ہیں, کوئی اس کے منہ پہ, کوئی اس کے کندھوں پہ, کوئی پیٹھ پہ, کوئی کہاں پاؤں پہ اس کی جو ہے ہلدی لگا رہی. کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا چھونا اس کے لیے حرام ہے. بہنیں بھی ہوتی ہیں, چچا زاد بہنیں ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے, اور وہ بیٹھا ہے دولہا, سب آ کے اس کو ہلدی لگاتی ہیں. کتنی غلط رسمیں ہیں, کتنی غلط غلط رسمیں ہیں. دولہا دلہن ساتھ میں سارے لوگوں کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اسٹیج پہ بٹھائے جاتے ہیں شادی میں, اور سارے لوگ جی بھر کے دونوں کو دیکھتے ہیں بغیر پردے کے, بلکہ اس کی ویڈیو شوٹنگ ہوتی ہے, دولہا دلہن دونوں بغیر پردے کے بیٹھے ہوئے ہیں پوری زیب و زینت کے ساتھ میں. کتنی ساری برائیاں مسلمانوں میں آج عام ہیں, کتنی ساری خرافات ہیں. دولہا دلہن بٹھائے جاتے ہیں ساتھ میں اور ان کو ایک برتن دیا جاتا ہے اور برتن میں انگوٹھی چھپائی جاتی ہے, اناج اس میں ہوتا ہے, اور دونوں کو سب کے سامنے کہا جاتا ہے اب ڈھونڈو اس میں, اب دونوں ہاتھ ڈال رہے ہیں اس کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں انگوٹھی کہاں مل رہی ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ جھپٹ کر کے انگوٹھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سارے رشتہ دار ان کو دیکھ رہے ہیں, جوان بچے, جوان بچیاں, رشتہ دار بڑے بوٹے, داڑھی والے بھی اس میں دیکھے تو صحیح کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, سب مل کے اس کو دیکھتے ہیں. نکاح کے اندر کتنی بدعتیں ہیں, کتنی خرافات ہیں. بعض علاقوں میں تو ہر دولہے کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے, پانچ کلمے پڑھائے جاتے ہیں. ابھی مسلمان بن کے اس کا نکاح ہو رہا ہے, نکاح کے اندر پانچ کلمے پڑھائے جاتے ہیں, پورا آمنت باللہ سے لے کر اینڈ تک اس کو پڑھایا جاتا ہے. یہ ساری خرافات ہیں, ساری برائیاں ہیں جو ہمارے یہاں پر بدعتیں رائج. مر گیا کوئی, میت کے بعد کتنی ساری برائیاں ہوتی ہیں. بعض علاقوں میں کوئی مر گیا تو مرنے کے بعد میں قرآن خوانی کا اعلان ہوتا ہے, بعض اوقات اس کی قبر پر اذان دی جاتی ہے, اس کی بعض علاقوں میں اس کی قبر پر جلیبی اور پاؤ رکھا جاتا ہے کھانے کا, جلیبی اور پاؤ رکھا جاتا ہے. بعض جو ہے پھول چڑھاتے ہیں اس کے اوپر, بعض جنازے کو لے جاتے وقت میں زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں, بعض علاقوں میں ترانے پڑے جاتے ہیں میت کے, موت کے, موت یاد دلائی جاتی ہے. سال بھر یاد نہیں رکھتے ہیں, جنازے میں آئے موت یاد آتی ہے. بعض علاقوں میں مر گیا کوئی آدمی, جیسے ہی مر گیا تو وہاں پر ماتم گھروں میں شروع ہو جاتا ہے, اس کو ضروری سمجھتے ہیں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مر گیا, مرنے کے بعد میں آنے کے بعد چائے پاؤ اس کے رشتہ داروں کو کھلایا جاتا ہے, ضروری سمجھتے ہیں کہ چائے اور پاؤ ہی کھلایا جائے اس کو. کوئی تیسرا مناتا ہے, کوئی دسواں مناتا ہے, کوئی چہلم مناتا ہے, کوئی برسی مناتا ہے. تو اس طرح کی ساری رسمیں جو ہیں یہ خرافات ہیں, یہ برائیاں ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں. اسلام تمام چیزوں سے پاک ہے, اللہ کا صاف ستھرا دین ہے. اس میں اپنی طرف سے انہوں نے بیل بوٹے بنائے جو اس دین کی اصل شکل کو بگاڑنے کے مترادف ہیں. یہ ساری خرافات ہیں. تو تیسری برائی جو آج مسلمانوں میں عام ہے وہ بدعات اور خرافات ہیں. اسی طرح سے چوتھی بہت بڑی برائی جو مسلمانوں میں ہے وہ طہارت اور نماز کے سلسلے میں لاپرواہی ہے. آپ بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی کہے, کسی کے سامنے کہا جائے کہ میں نے دو تین دن سے کھانا نہیں کھایا, وہ دو تین دن سے کھانا نہیں کھایا, سب فکر کریں گے ارے کچھ لاؤ, گھر میں سے کچھ لے آؤ, اس کو کھلا دو. کیوں دو تین دن سے کھانا نہیں کھایا؟ دو دن سے کھانا نہیں کھایا ایک بہت ہی فکر کرنے کی چیز ہے. دو سال سے نماز نہیں پڑھا, کوئی فکر کرنے کی چیز نہیں. کتنے مسلمان ہیں جو سال سال بھر نماز نہیں پڑھتے ہیں, سال میں کبھی کبھار ان کے ایمان کے جذبات جاگ جاتے ہیں تو بطور رسم ایمان کی رسم ادا کرنے کے طور پر نماز کے لیے آ جاتے ہیں. کبھی کبھار غلطی سے آ جاتے ہیں, کوئی ملنے والا ہے مسجد میں, ملنے والا ہے چلو مسجد میں چلتے ہیں. کسی کو بعض اوقات سفر میں ہوتا ہے, سال بھر نماز نہیں پڑھتا ہے, جمعہ جمعہ پڑھتا ہے, مسجد میں جاتا بھی ہے تو کیوں جاتا ہے؟ کہ مسجد میں طہارت خانہ ہے اور کہیں ملے گا نہیں. صاف ستھرا طہارت خانہ کہاں ملتا ہے؟ پیشاب آ گیا تو چلو طہارت خانے میں جاتے ہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو پیشاب کرتے ہیں مسجد کے طہارت خانے میں اور جماعت کھڑی ہے باہر کے باہر نکل جاتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ بہت سارے مسلمان ہیں. کتنے مسلمان تو ایسے ہیں کہ جن کو طہارت خانے کی کیا حاجت, جہاں ان کا جی چاہے طہارت خانہ بن جاتا ہے, نہ ان کو پانی کی ضرورت نہ ان کو ڈھیلے کی ضرورت ہے. کتنے مسلمان ہیں جو طہارت نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو طہارت کی اہمیت نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے طہارت ضروری تھوڑی ہے؟ کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جانتے ہیں کہ پاک صاف رہنا فرض ہے, یہ گناہ ہے کہ آدمی اس طرح سے نجاست کی حالت میں رہے, لیکن اس کے باوجود لاپرواہ ہے. کہیں بھی راستے میں گاڑی کھڑے کی پیشاب سے فارغ ہو گئے. کتنے مسلمان ہیں؟ نمازوں کے بارے میں کتنی لاپرواہی ہے؟ پانچ وقت کی نمازوں کا کتنے لوگ اہتمام کر پاتے ہیں؟ نماز کے بارے میں لاپرواہی, دین کا سب سے اہم رکن پانچ وقت کی نماز, جو معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر اس امت کو اللہ نے عطا کی, کیا لحاظ رکھا ہے اس کا؟ اگر کوئی رشتہ دار کوئی تحفہ دے دے, اس کو اپنے گھر میں سجا کے رکھتا ہے, لیکن نماز یہ اللہ کا تحفہ بندے کے لیے ہے, مدد مانگنے کا ذریعہ ہے, اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا محاسبہ ہونے والا ہے اس کی کیا تیاری ہے, اس کا کیا لحاظ ہے؟ آپ بتائیے فجر کی نماز میں مسلمان مسجد میں آتے ہیں کتنے, ظہر عصر مغرب عشاء کتنے, جمعہ کے دن جمعہ کے دن کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کیا جمعہ کے دن اسلام قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ وہی مسلمان سالوں سال کے مسلمان. اور عید کے دن تو آپ اسلام امڑ آتا ہے، اسلام عید کے دن زندہ ہو جاتا ہے. ہر آدمی نئے کپڑے پہن کے پاک صاف ہو کے ایک دم نہا دھو کے عطر لگا کے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے مسجد میں آ جاتا ہے. نہ کوئی اذان ہے، نہ کوئی دعوت ہے، نہ کچھ ہے، برابر نماز کے لیے آ جاتا ہے. ایک مسجد کی نماز چھوٹ جائے ایسا لگتا ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، دوسری مسجد میں بھاگ جاتا ہے، وہاں نہیں ملے گی عیدگاہ میں بھاگ، اتنا اہتمام. لیکن اسی دن کی نہ فجر کا احساس ہوتا ہے نہ ظہر کا احساس ہوتا ہے. جس کی اذان ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے، اور جس کی اذان نہیں ہے اس کے بارے میں دوڑ دھوپ اتنی کہ گویا کہ ایمان چھن جائے گا، اس کا گھر بار چھن جائے گا اس کا اگر نہیں پڑے گا. کیا حال ہے مسلمان کو بتائیے، کتنا حال ہے، کتنا برا حال ہے مسلمان. کتنے لوگوں کو نماز پڑھنی آتی ہے، کتنے لوگوں کو معلوم سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے، کتنے لوگوں کو التحیات نہیں آتا ہے. بچوں کو جیک اینڈ جل سکھانے والے خود کتنا ان کو یاد ہوتا ہے قرآن، صحیح ڈھنگ سے پڑھ نہیں پاتے ہیں. پاکی ناپاکی خواتین کو کتنا معلوم ہوتا ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے. بچوں کا پیشاب بدن میں لگ گیا پاک ہے نہیں، صفائی لینا ضروری ہے نہیں، کیا حکم ہے شریعت کا، نہیں معلوم ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں اور دین کے بارے میں ہم حساس ہوں. چار باتیں میں نے بیان کی، ان کو یاد رکھیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج مسلمانوں میں یہ چار چیزیں عام ہیں، چار چیزیں عام ہیں، جس کو آپ تین چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں. ایک تو شرک ہے، دوسرے بدعت ہے، اور تیسرے طہارت اور نماز کے سلسلے میں استخفاف ہے، اس کے سلسلے میں لاپرواہی ہے. اس کو خفی سمجھنا، اس کو کچھ اہمیت نہیں دینا. کھانا چھوڑ گیا آدمی کو احساس ہوتا ہے، نماز چھوڑ گئی احساس نہیں ہوتا ہے، بس چھوڑ گئی احساس ہوتا ہے. کتنے تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا ٹی وی کا پروگرام چھوٹ گیا ان کو افسوس ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ٹکٹ انہوں نے فلم کی نکالی تھی اور کسی وجہ سے نہیں دیکھ پائے، اس پیسے کا نقصان اس کا احساس ہوتا ہے کہ پیسے چلے گئے ہمارے، لیکن نماز چھوٹ گئی، نماز قضا ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی، احساس نہیں ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی افسوس کی، بہت ہی سوچنے کی چیز ہے. یہ ہمارے اپنے لیے ایک سبق ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے نزدیک جو چیزیں بڑی ہیں، ہماری زندگی میں، ہماری نگاہ میں وہ بڑی ہیں کہ نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ جس چیز کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ چھوٹی ہیں، اللہ جس چیز کو بڑا بتائے وہ بڑی ہے. ایسا اگر آخرت میں ہو جائے کہ ہم نے چھوٹا سمجھا تھا، معمولی سمجھا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات بہت سیریس تھی، تو ہمارا معاملہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک کوئی چیز کیسی ہے، اس کا علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کے معاملے میں حساس بنائیں، اور دین کے جتنے امور ہیں ان کا علم حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.